rację, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Zapraszamy do sklepów i na chibo.pl. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eec.poland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska zasługuje na poważną rozmowę, mówi o wczorajszej debacie Rafał Trzaskowski. Izrael wzywa mieszkańców południa Strefy Gazy do opuszczenia domów w związku z planowanym atakiem. Wybuch ciepła zapowiadają na jutro synaptycy. Polska zasługuje na poważną rozmowę, mówił na wiecu w Jeleniej Górze kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Podsumowując wczorajszą debatę w Końskich, Rafał Trzaskowski stwierdził, że jego konkurenci nie potrafili spokojnie rozmawiać. Kiedy widziałem, jak pseudodziennikarze próbują sforsować drzwi i się biją pod halą w Końskich, żeby wejść i żeby zniszczyć tę debatę, którą ja zaproponowałem, gdzie widziałem, że każdy próbuje tylko i wyłącznie kwestionować rzeczywistość, zamiast po prostu zająć się spokojną rozmową. I naprawdę było mi smutno. Było mi smutno, że tyle zgiełku, tyle harmidru, tyle pozowania, zamiast poważnej rozmowy. Debata zorganizowana przez Komitet Rafała Trzaskowskiego miała być początkowo debatą kandydatów dwóch największych partii. Ostatecznie jednak prezydent Warszawy zaprosił do niej wszystkich chętnych kandydatów. O łatwiejszym dostępie do mieszkań czynszowych, zakazie bezpłatnych staży i opiece psychiatrycznej w publicznej służbie zdrowia mówiła na konwencji Młodej Lewicy w Warszawie Magdalena Biejat. Kandydatka w majowych wyborach poruszyła temat codziennych problemów osób wchodzących w dorosłość. Wszystkie te bajki o waszych rzekomych przywilejach, o tym, jakie cieplarniane macie warunki, to jest koszmarna bzdura. Jesteście pierwszym pokoleniem, które będzie miało trudniej niż wasi rodzice. Mierzycie się z wyższymi cenami mieszkań, wyższymi kosztami życia, których nie dogoniły pensje. Widzę to, wiem o tym i jestem w polityce po to, żeby się tym zająć. Magdalena Biejat zapowiedziała również dalsze starania o liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce. Izraelska armia wezwała mieszkańców miasta Han Yunis na południu Strefy Gazy do opuszczenia domów w związku z planowanym atakiem rakietowym. Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że armia przejęła kluczowe połączenie z Han Yunis do Rafah przy granicy z Egiptem. Wojsko izraelskie wznowiło ataki na część autonomii palestyńskiej 18 marca. Według izraelskich władz jest to reakcja na odrzucenie przez Hamas kolejnych propozycji przedłużenia zawieszenia broni. Palestyńska organizacja podkreśla, że jest gotowa na rozejm, ale musi się on wiązać z gwarancją zakończenia wojny, jak przewidywało pierwotne porozumienie. Każda osoba... Komandosi składali dziś przysięgę na lotnisku w Gliwicach. Służba w tych jednostkach wymaga sporego zahartowania, przypomina podporucznik Grzegorz Maślikiewicz z 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Każda osoba będąca kandydatem do tego, aby założyć na głowę bordowy beret, wie, że wiąże się to z intensywnym szkoleniem, z dużym obciążeniem psychofizycznym ze względu m.in. na odbywanie szkolenia spadochronowego, do którego trzeba mieć dobre przygotowanie psychiczne i fizyczne. Przysięgę składali też żołnierze w Białymstoku. Troszeczkę pasji, marzenia. I to wszystko się pogłębiło w dniu, kiedy przyszłam na służbę. Chęć przeszkolenia się, żeby wiedzieć, co robić, kiedy przyjdzie czas. Syn w wojsku, no i broni ojczyzny. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam! Ja miałem wykształcenie mundurowe. Chciałem zobaczyć, jak wygląda wojsko. Następnym krokiem będzie szkolenie specjalistyczne, a później, jeżeli się sprawdzę, będę starał się jako zawodowy żołnierz. Podobne uroczystości odbyły się dziś także w Łomży i Suwałkach. Krzyż na Giewoncie nie będzie rozświetlany. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że nie ugnie się pod presją osób, które tego żądają. Dyskusje na ten temat wywołały mandaty dla dwóch osób, które w rocznicę śmierci Jana Pawła II rozświetliły nielegalnie krzyż. Na Tatrzański Park Narodowy spadła fala internetowego hejtu. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski podkreśla jednak, że ochrona przyrody musi pozostać priorytetem i zapowiada wzmocnienie nocnych patroli na szlakach. Jak podkreśla, mandaty zostały nałożone za nocne przebywanie na szlaku oraz użycie sztucznego światła na terenie chronionym i byłyby nałożone w każdej sytuacji, niezależnie od przekonań. Rozumiemy symbolikę i intencje osób, które podjęły to działanie, jednak nie mogą one stanowić usprawiedliwienia dla łamania przepisów, zaznaczył dyrektor parku. Patryk Kubiak, Radio Kraków. To był serwis Trójki.

ponieważ nie zacytowałem fragmentu z głębokiej prozy artystycznej ani z dociekliwego reportażu, tylko zacytowałem fragment książki, którą właśnie zaraz określimy, czy to jest książka dla dzieci, czy dla młodzieży, czy tak naprawdę dla ich rodziców, czy może jeszcze dla kogoś innego. Czy możemy ją określać mianem książki dla dzieci, czy może mianem komiksu. A oczywiście to jest kolejna książka z cyklu znanego i uznanego nagradzanego, czyli cyklu, który Max Korwider z Bogusiem Janiszewskim tworzą. Ten cykl się zaczął od słynnej książki Ekonomia, ale były też Rewolucje, Wirus i tak dalej. Max Korwider, rysownik znany na przykład z łamów polityki, ale nie tylko. Bogusz Janiszewski także oprócz tego cyklu autor serii o Kurzolu i o tych innych waszych aktywnościach też chyba porozmawiamy. Czy pasuje wam określenie komiks? Patrzą się na siebie teraz. Definicja jest bardzo szeroka. Komiks myślę, że w jakimś stopniu dotyka tematu, w którym się swobodnie poruszamy. To ładna wypowiedź, dobrze. Ja się z kolei trochę boję komiksów. Znaczy boję się takiego ciągu obrazków, no bo jestem człowiekiem słowa i tego słowa mi gdzieś zaczyna w pewnym momencie brakować. Stąd my pracujemy głównie taką formą, którą nazywamy książką hybrydową. To jest takie połączenie elementów komiksowych, obrazka, które znamy z ilustracji, z książki dziecięcej, z fragmentami tekstu. I za tym się kryje pewna głębsza filozofia. Jaka filozofia się za tym kryje, skoro no, już tak... Jak już tak wchodzimy na takie tony. Dobrze, no to, to mów. Chyba trochę żyjemy w czasach, kiedy naprawdę trzeba walczyć o uważność czytelnika, szczególnie młodego czytelnika, więc my tutaj trochę zarzucamy takie sieci. Tą siecią jest obrazek, jest dymek. Dzieciaki, które nawet jeszcze nie potrafią do końca czytać, one chcą się dowiedzieć, co mówi bohater. Mhm. A z drugiej strony trochę myślę, że czujemy się z Maxem takimi przemytnikami, czyli chcemy przemycać obok pewne istotne, ważne treści, a więc stosujemy formę narracyjną. I to jest taka książka, która aż się wręcz prosi do tego, żeby ją czytał dorosły razem z dzieckiem. Bo wtedy ten młody czytelnik może sobie coś obejrzeć, podczytać, a starszy może dopowiedzieć. Mhm. Ja mogę też powiedzieć ze strony swojego doświadczenia zawodowego. Ja częściej posługuję się terminem picture book. Mhm. Wydaje mi się on taki bardziej właściwy. Książka hybrydowa, może to jest jakieś swobodne tłumaczenie na język polski. Ze studentami pracując, prowadzę pracownię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu komiksu i powieści graficznej. Mhm. Jest to o tyle szeroki temat, że możemy właściwie stawiać na pewnego rodzaju eksperyment. Eksperyment z naszym czytelnikiem, który nie tylko czyta, ale też skacze po obrazkach. Czasami może wrócić. Nie zmuszamy go do takiej stabilnej, jednolitej formy wchodzenia w książkę od A do Z, tylko pozwalamy na przykład zczytać najpierw obrazki, później dymki, a później sięgnąć do treści tego, co napisał Boguś. Ale wtedy się pojawia wydawnictwo, w tym wypadku Publikat, ale też niektóre z waszych książek publikowała Agora i mówi, że musi mieć dla dystrybutora określone dokładny wiek tego odbiorcy i w wypadku Konstytucji to jest na przykład jaki wiek? Od 9 roku w górę. Od 9 roku w górę, ale na przykład chyba narkotyki, które były w tym cyklu, były od 12, dobrze pamiętam? Czy... No tak uznało wydawnictwo, zresztą słusznie, że jak już bawimy się w takie tematy, to może troszeczkę podnieśmy tę poprzeczkę. No ale to też jest taki nasz pomysł, żeby szukać wątków, które wydają się z pozoru niedostępne czy niedostosowane dla młodego czytelnika, a my próbujemy udowodnić obrazkiem, formą, humorem, że naprawdę o wszystkim można opowiedzieć dzieciakom, tylko trzeba znaleźć na to jakąś stosowną, odpowiednią formę. Mhm. I czy przychodzą do was e-maile od rodziców, którzy piszą, bo ja bym takiego e-maila napisał, wreszcie zrozumiałam, o co chodzi w ekonomii, wreszcie zrozumiałem, o co chodzi w ogóle w trójpodziale władzy, bo zmierzam do tego, że wydaje mi się, że te wasze książki są świetne dlatego, że dorośli też są w stanie jakby je czytać. One jakby nie uwłaczają, wiesz, poziomowi wiedzy dorosłych, którzy też często się nie przyznają, że pewnych rzeczy po prostu nie rozumieją i dzięki tym książkom mogą w końcu załapać. Tak, ostatnio przyszedł nawet mail z Pałacu Prezydenckiego z informacją, tak, wreszcie załapałem, na czym polega trójpodział władzy, więc tak, takie rzeczy się dzieją. Wierzysz w to? Myślisz, że to był fejkowy mail? Myślę, że a ja tak. Uwierzyłem, patrz. Okej. No, do nas głównie piszą dorośli i rzeczywiście tych informacji jest sporo i coś, co nas bardzo cieszy, to właśnie to, że po te książki, z tych książek czerpią również dorośli czytelnicy. My staramy się, żeby oni przy tym czytaniu z dzieckiem się nie nudzili, żeby tam były też dla nich odpowiednie teksty, smaczki. Z drugiej strony my też uprawiamy taki rodzaj, nazwijmy to górnolotnie, literatury, która na przykład zdaniem naszych wydawców w Stanach Zjednoczonych byłaby potraktowana jako książka dla dorosłych. Co nie świadczy zbyt dobrze jednak o poziomie intelektualnym Amerykanów, co ostatnio udowodnili zresztą, wybierając swoim reprezentantem. Ja mam tutaj coś do wtrącenia, bo tym punktem wyjścia w ogóle do czegokolwiek, co robimy, jesteśmy my sami i w jakimś stopniu próbujemy zgłębiać tematy, o których tak naprawdę mało wiemy. Więc wydaje mi się, że książki na początku są w jakimś stopniu dla dorosłych, czyli dla nas, ale pośrednio są przetłumaczone na język dziecięcy. Ja trochę ilustrując liczyłem się z tym, że dorosłym mogą się nie podobać moje ilustracje i czasami rzeczywiście dostawałem takie informacje, które były negatywne, że rysunki niechlujne, czy coś takiego. Brzydkie. Brzydkie. Ja się cieszyłem, bo ja wiedziałem, że to są dla dzieciaków, które to czują i rozumieją. Ja tutaj zerkam, co Max Korwider rysuje z boku i to nie jest wcale brzydkie. Absolutnie. Jest świetnie rysowane. Dobrze, ale spróbujmy wobec tego się skupić teraz przez chwilę na konstytucji. Mrówcza ekipa i nie tylko. Justyna i Marysia, mrówki robotnice, główne bohaterki, kumplują się. Królowa matka, władczyni państwa mrówek, przynajmniej do czasu. Ministerka Ela, doradczyni królowej, nieco zdradliwa. I tak dalej. Skąd w ogóle, czy to było dla was zupełnie oczywiste, że żeby pokazać kwestię władzy, to użyjecie tej metafory mrowiska? No to zazwyczaj jest tak, że kiedy pada jakiś temat, typu, nie wiem, narkotyki, seks, czy konstytucja, czyli takie klasyczne, wątki duże dziecięce, sprawy, takie duże dziecięce tematy, no to jest taki moment zawiechy i zastanawianie się, kurczę, jak to ugryźć, jak to opowiedzieć. No i potem przychodzi taki moment, w którym pojawia się ten błysk krótki. I tak też było z konstytucją, kiedy Max rzucił pomysł na książkę na ten temat, no bo przecież wątek konstytucji przez ostatnie 8 lat mieliśmy na 1000 sposobów. No to ja byłem w kropce, bo stwierdziłem, no to nie, to jest nuda, to są flaki z olejem, no tego się nie da. No ale kiedy gdzieś tam w swojej wyobraźni przeniosłem to do świata mrówek, to nagle okazało się, że mamy właśnie taką głęboką prozę, no bo ona się dzieje w mrowisku i tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy można fajnie, bezpośrednio pokazać. Ale to wobec tego, bo już powiedziałeś, że Max rzucił ten pomysł, to wobec tego wy pracujecie, to nie jest koniecznie tak, że Boguś mówi, teraz robimy o tym, a ty rysuj, tylko po prostu razem się wymieniacie, inspirujecie. Czasami pracujemy jak Lennon i McCartney. Albo Richard C. Jagger. Jest to warunkowane tym, gdzie jesteśmy w danym miejscu i czy jesteśmy razem. Jest to też uwarunkowane tym, czym dana książka ma być, bo niekiedy ja potrzebuję przestrzeni, jak w przypadku narkotyków, jakiegoś obcowania samemu. Podobnie było z książką o chorobach, gdzie też się zmagałem ze swoimi problemami i chciałem to sam narysować i rysowałem to przez bite 3 miesiące, bo Guś dostarczył mi po prostu scenopis. A są publikacje, które rysujemy prawie ze sobą. Ale też mamy przygodę pod tytułem Pandemia i taką jedną książkę, którą napisaliśmy w całkowitej izolacji, to znaczy no, nie było nawet spotkania z wydawnictwem. Ale nie od siebie. Nie było też między nami relacji, bo po prostu musieliśmy siedzieć ciągiem na chacie i też się udało. Chociaż to nie jest łatwe. Myślę, że ten kontakt, też takie trochę nasze zmagania tutaj różnego rodzaju, gdzie ja mam jakąś fantazję na wielkie, epickie dzieło, a Max mnie trochę stopuje i mówi, człowieku, daj więcej światła w tych książkach. No jest twórcze. Aha. To działa. Czy mógłbyś tak pokrótce opowiedzieć tę historię albo razem możecie to zrobić, tę historię z Konstytucji? No to jest dosyć prosta historia. No dwie mrówki, Justyna i Marysia, które każdego dnia zasuwają jak mróweczki w mrowisku, zaczynają się zastanawiać, dlaczego no właśnie ich los jest taki i dlaczego dostają tylko po pół kubeczka, a tymczasem strażniczki cały, chociaż nie robią wcale więcej, a taka królowa siedzi sobie w mrowisku i zajada cukierki i tylko rządzi. No od takiej myśli, od takiego przebłysku zaczyna się cała ta historia. No więc wybierają się do głównej kapłanki, no bo kto jak nie kapłanka wie, no i tam dowiadują się, że to wszystko jest poważniejsza sprawa, że to jest cały system i układ, który został wymyślony dawno, dawno temu przez mrówczą boginię i tak po prostu na świecie musi być. Na szczęście okazuje się, że mrówki są dociekliwe, nie za bardzo wierzą w te mrówcze bujdy i zaczynają dociekać, buntować się, tworzą, wytwarzają rewolucję. I obywatelskie państwo. I państwo obywatelskie. A jaką rolę w tym wszystkim pełni mrówkojad Leon? I skąd on się wziął? Mrówkojad Leon jest takim trochę straszakiem. Tak mi się wydaje. Dzisiaj władza by miała straszaka, i żeby opanować buntowników. Ja gdzieś mam nadzieję, że kiedyś wydasz nową edycję Leksykonu Buntowników i je tam znajdę. O, okej. Ale, dobrze. Ale wydaje mi się, że u podstaw każdej rewolucji są jacyś buntownicy i on ma ich gdzieś tam tym swoim długim jęzorem pilnować i straszyć. Mhm. To jest jedna z postaci, ale też postaciami są i musimy o nich wspomnieć. I właśnie pytanie, jak ich nazwać? Czy to są wasi konsultanci? Dlatego, że od razu na okładce wiemy, że też oprócz mrówek wymienionych mrówkojada pojawi się na przykład Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli babka od histy, która w niektórych momentach wchodzi w narrację, podobnie jak Marcin Kruszewski, czyli Prawo Marcina. Czy takie, i takie postacie zewnętrzne były też we wcześniejszych książkach? Jakby jaka jest ich rola dla was? No, to wynika trochę z tego mojego niepokoju, o którym już wspomniałem, żeby nie puścić opowieści jakby samym obrazkiem i samym komiksem, tylko dać taki moment zatrzymania na refleksję i jakby włączenie drugiego biegu w formie wypowiedzi z offu. No bo to daje pewien dystans. Nagle pojawia się postać, która trochę bardziej po dorosłemu komentuje tę rzeczywistość, która dzieje się w naszym wymyślonym świecie. Uwiarygadnia to, co robimy. Uwiarygadnia i tym samym no, daje taki kontent edukacyjny. Mhm. I rzeczywiście ta formuła nam się sprawdza, że zazwyczaj książka dziecięca mi się kojarzy z taką linearnością, a tutaj mamy różne konteksty. Mamy trochę właśnie takiego Leona, który nie wiadomo w ogóle skąd się tam w tej historii pojawia. Ale też wierzę w to, że ta nielinearność sprawia, że dzieciak musi kombinować. O co w tym wszystkim chodzi? Kim są te postaci? Jak to działa? I że mam nadzieję, trochę w ten sposób też budujemy niezwykle ważną w dzisiejszych czasach umiejętność, czyli krytyczne myślenie. A nie jest też tak, że te postaci, przynajmniej w tym wypadku, to są dwie postaci bardzo dobrze znane z mediów społecznościowych i że też te komentarze powodują, że ten tekst rozbijacie z linearnego i on staje się taki właśnie, no trochę jak w tych różnych okienkach w telefonach, których używamy, że to jest taka wielowątkowa, właśnie nie rozciągnięta w tej jednej linii opowieść. No właśnie, nie wiem, co ty, Max, o tym sądzisz, ale no, ja mam wrażenie, że my musimy trochę podążać za tą memową rzeczywistością, za kulturą Instagrama, TikToka. Nie możemy tego ignorować, jeżeli chcemy w ogóle oferować dzieciom książkę. Z jednej strony nie możemy iść zbyt daleko na kompromisy i nie zrobić z tego jakiejś zabawy i tylko zabawy, ale jeżeli nie dostroimy się do jakby nowego spojrzenia w ogóle na kulturę, na zupełnie nowy sposób percepcji młodego czytelnika, no to gdzieś prawdopodobnie znikniemy z naszym przekazem. Ja miałem takie spostrzeżenie już jakiś czas temu, kiedy studentom czy jeszcze uczniom młodszym przynosiłem na zajęcia albumy i zdarzało mi się rzeczywiście przywozić ze sobą walizkę na przykład, całą albumów, pokazywać przykłady różnych dzieł sztuki i przykłady znanych prac, które mnie inspirują, żeby inspirować dalej tych studentów. No i zauważyłem taką z upływającym czasem zauważyłem, że studenci coraz bardziej scrollują te publikacje, że przejeżdżają po nich bardzo szybko. No, trochę palcem, wiesz, mógłby. Ale też jak chcą przybliżyć, to trzema palcami. No, ale to dało mi do myślenia i zrozumiałem, że przeniesienie tych albumów w formę elektroniczną i prezentowanie tego na ekranach, rzutnikach pozwala mi zapanować nad czasem, który musimy poświęcić na daną pracę. I wydaje mi się, że taka, powiedzmy, ewolucja w jakimś stopniu książki, gdzie możemy ją trochę przeskrolować, trochę poczytać, ale jednocześnie budujemy różne napięcia jednocześnie, pozwoli to rzeczywiście zgłębić w jakimś stopniu, który będzie o tyle satysfakcjonujący, że może nasz czytelnik będzie chciał sięgnąć po następną książkę. Czy pamiętacie, jakich w tych innych książkach wcześniejszych, jakich na przykład specjalistów jeszcze zapraszaliście? Tam bardziej kreujemy postaci. To jest chyba nasz taki pierwszy eksperyment, że nazywamy tych ekspertów z imienia i nazwiska. Ale Babka od Histy pojawia się w książkach historycznych. Funkcjonuje w naszej serii historycznej. Ale jeszcze a propos tego, tak, co teraz rozmawiamy, to chciałbym to powiedzieć, że w tym całym natłoku mediów, w takich błyskotkach medialnych, cały czas mam wrażenie, że mocno trzyma się opowieść. Że jeżeli włączamy do naszej historii, do książki popularno-naukowej bądź co bądź, wątki narracyjne, to młody czytelnik na to się haczy. Że ta gdzieś tam archetypiczna siła opowieści, narracji cały czas trzyma się mocno. Ale myślę, że nie tylko młody czytelnik. Myślę, że w ogóle na przykład te dobre brytyjskie czy anglojęzyczne książki popularno-naukowe dla dorosłych są też, dlatego tak się świetnie czyta, bo mają też właśnie pewien element narracji, odkrywania tajemnicy, przygody archeologicznej, odnajdywania i tak dalej, i tak dalej. Tak, to cały czas działa. Niestety to nie działa w polskich podręcznikach. No właśnie. Teraz czekamy z utęsknieniem, aż ktoś do podręczników szkolnych prowadzi narrację, komiks. A ty byś wtedy je sobie kupował? Nie, wiesz, ja tak mówię tak bardziej z misji, że chciałbym żyć w takim kraju, w którym dzieci na lekcjach, przeglądając podręczniki, wybuchają śmiechem. To taki cytat z tego, co mówi Babka od Histy, bo tu jest w momencie właśnie tło historyczne i mówi tak: jakieś 250 lat temu mój kraj, czyli Polska, też był w kryzysie. Zagrażali nam silni sąsiedzi, którzy byli silni, bo zrobili u siebie reformy, a my jeszcze nie. Społeczeństwo było podzielone na stany. Te stany miały różne przywileje albo nie miały ich w ogóle. I tutaj się wtrąca właśnie jakby ze swoim dymkiem, czy ze swoim głosem jedna z bohaterek Mrówek i pyta się, takie jakby nasze kasty. Na co Babka od Histy? Dokładnie. Na przykład szlachta miała ziemię na własność, władzę i dużo wolności i tak dalej, i tak dalej. Czy wobec tego te wasze książki też są rzeczywiście... Bo też na przykład macie książki właśnie o historii Polski. Teraz zresztą ukaże się nowa, prawda? Powiedzcie. W czym chrobry był dobry. W czym chrobry był dobry. Czy one też wynikają z takiego właśnie znużenia tym oficjalnym tonem szkolnym, podręcznikowym? No, chyba chrobry już jeździ cyberpiastem w naszej książce, nie? Wow, tak? Także staramy się tak komunikować nawiązując do naszych czasów, jednocześnie opowiadając tę historię w sposób z lekkim dystansem, który pozwala łatwiej nawet zapamiętywać pewne, łatwiej niż daty chociażby, zapamiętywać dziejące się historie i przypisywać je konkretnym wydarzeniom. No poza tym mamy wspólnego patrona, świętego babcia Chmiela, bo obaj się na tej lekturze chowaliśmy i no myślę, że on był właśnie prekursorem takiej edukacji, bo ci słuchacze, którzy pamiętają Tytusy, no to pewnie zauważyli, że właśnie pod tą przykrywką przygody jakiegoś trombolotu czy innej maszyny, tam były przemycone bardzo istotne, poważne, ważne treści. I to, dla mnie to było ogromnie inspirujące i ja trochę chciałbym być naśladowcą tego stylu i tej metody. Też od początku, jak zaczęliśmy pisać pierwszą książkę, to gdzieś przykleiło się do nas takie słowo antypodręcznik, coś, co idzie w drugą stronę, idzie pod prąd, czyli koncentruje się na tym, żeby złapać uwagę dziecka, żeby doprowadzić do sytuacji, w której młody czytelnik będzie chciał przewrócić kolejną kartkę w książce, bo dzisiaj naprawdę o to już trochę walczymy. Mm-hmm. I rozumiem, że to określenie, które przygnęło wam, odpowiada, antypodręcznik. Dopóki podręczniki wyglądają tak, jak wyglądają, to zdecydowanie tak. To ja tylko przypomnę w skrócie, ekonomia to była pierwsza, tak? Tak, to była pierwsza książka. Potem była polityka, mózg, kosmos, sztuczna inteligencja, klimat, emocje, śmieci, seks, świat do remontu, Bóg, dojrzewanie... I potem jeszcze był chrobry, właśnie taka historia. To już jest inna seria, nasze nowe dziecko. Bardzo, bardzo się w to wciągnęliśmy. No, plan jest prosty. Chcemy po prostu wydać 30 tomów, całą historię Polski od Mieszka. W tym nowym cyklu. Jesteśmy po książce o Mieszku. No a teraz za chwilę pojawi się drugi tom, w czym Chrobry był dobry, a opowieść o Krzyżakach, czy Krzyżaki to fajne chłopaki, już spoilujesz. Tak, już jest w produkcji. To jest taki spoiler, spoko. A czy pamiętacie, albo czy jesteście w stanie to jakoś opowiedzieć, jak dla was ta praca się zmieniała przy tych kolejnych książkach, albo która była, nie wiem, najtrudniejsza? No, był taki moment, że ja i Boguś przechodziliśmy burzliwe stany. Kryzys małżeński. Kryzysy małżeńskie, to znaczy ze sobą i nie tylko, bo się rozwiedliśmy w pewnym momencie, prawie w tym samym czasie, co też się przyczyniło do jeszcze mocniejszego zaangażowania w to, co robimy, czyli takiej pracy twórczej. A ty promujesz rozwody teraz, nie wiem, czy... No właśnie chciałem... Nie, ja mam narzeczoną i czekam na ślub. Ona na pewno nas słucha, więc się bardzo ucieszy. I na synka, którego będziemy mieli, Feliksa. Wow, trzymamy tak, kciuki, ale czekajcie, bo to oznacza, że wasza współpraca tamte małżeństwa rozbiła. Nie, ja protestuję. Ja protestuję. Na pewno nie współpraca, ale też na pewno ta praca, przynajmniej z mojej perspektywy, samo myślenie o pisaniu mocno ewoluowało, bo na początku to była przygoda. Ja tam pierwszą książkę, Ekonomia, napisałem trochę dla mojego syna, który miał wtedy 10 lat. Stasiu zadawał różne dziwne pytania, jakieś takie biznesowe, na przykład dlaczego piwo w Norwegii kosztuje 3 razy więcej niż w Polsce? To jest pytanie 10-latka. Mm-hmm. Ja nie wiedziałem, jak na to pytanie odpowiedzieć, w związku z tym napisałem o tym książkę. Teraz już trochę więcej wiem, ale wtedy to była przygoda, a dzisiaj to jest zawód, to jest też pasja i jakiś też sposób na życie. Ale długo musiałem się oswajać z tym, że jestem pisarzem. Jesteś pisarzem, tak, ponieważ należysz do Unii Literackiej Związku Zawodowego Pisarzy. To oznacza, że jesteś pisarzem. Słuchajcie, chcecie być pisarzami, droga jest prosta, wystarczy zapisać się do Unii Literackiej. Ale trzeba najpierw wejść na stronę i zobaczyć, jakie są warunki przyjęcia, oczywiście. Pamiętacie, która była najtrudniejsza książka? O chorobach. Bo to była książka, w którą Boguś musiał przejść przez... wniknięcie w szpitale, gdzie on rzeczywiście doświadczał tego. Ja zmagałem się też z treścią tej książki i szukaniem formy dla niej, bo opowiedzenie o chorobie onkologicznej w sposób ilustracyjny, dziecięcy jest bardzo trudne i zarówno dla osoby piszącej, jak i dla osoby rysującej. Także no, stosunkowo długo powstawała też ta książka i to nie z powodu może wydawnictwa, co też z powodu poszukiwania odpowiedniej formy. No właśnie, bo to była taka książka cegiełka. Napisaliśmy ją dla Fundacji Iskierka ze Śląska, dla Joli. I Jola powiedziała: Boguś, napisz mi historię o raku z jajem. W formie komiksu. Więc to było ogromne wyzwanie, szczególnie jak się wchodziło na te oddziały onkologiczne. Ale co ciekawe, to dla mnie było niesamowite, aż czuję dreszcze, jakby myśląc o tym, że te oddziały to rzeczywiście były najbardziej uchachane szpitalne oddziały. Znaczy tam po prostu toczyło się życie, bo te dzieciaki siedziały po 3-4 miesiące, czasami po roku, więc one po prostu musiały sobie tam wykreować mikroświat, własne historie, własne legendy. No oprócz tego Iskierka też jako taka działalność aktywistyczna, która w ten czas im w dużym stopniu... Tak, tam się naprawdę działo. Wypełnia. Pamiętam, że dzieciaki z Poznania stworzyły taką legendę o doktorze Zgonie. Doktor Zgon to był jeden z lekarzy, który na tym oddziale pracował i dzieciaki przeuważyły, że jak ten lekarz zajmuje się jakimś młodym pacjentem, to ten młody pacjent niestety szybko żegna się z życiem. Więc jak pojawiał się nowy pacjent, to od razu było pytanie, a kto cię będzie leczył? Go uważaj na doktora Zgona, bo wiesz, różnie z nim bywa. Więc trzeba było wsiąknąć w tę kulturę tak naprawdę. Jakoś to przeżyć, przejść przez nią, przez bardzo też dramatyczne historie. Mm-hmm. O kolegach, koleżankach, którzy jeszcze tydzień leżeli w łóżku, a dzisiaj już ich nie ma. Przypominam, że cały czas z nami w Trójce w pliku tekstowym Bogusz Janiszewski, który właśnie mówił, i Max Skorwider, oraz to już dorzucę na wszelki wypadek, bo, że jest też Max Cegielski tutaj w tym zestawie. Książka ta nowa to jest Konstytucja, czyli Mrówcza Robota, ale jak słyszeliście państwo, oczywiście cały cykl. Chciałem jeszcze spytać, bo mówiliśmy o tym aspekcie edukacyjnym i o tych podręcznikach, a Boguś w twoich notkach się zwyczaj pojawia takie określenie, że związany z edukacją społeczną, obywatelską i tak... Niepubliczną. Niepubliczną, no właśnie. To co to znaczy, że związany z edukacją niepubliczną? Bo jednak by z tego wynikało, że dla ciebie ten jakiś imperatyw kategoryczny, edukacyjny jest całe życie ważny. Tak, rzeczywiście. W którymś momencie uświadomiłem sobie, że ja całe życie kupczyłem słowem, sprzedawałem słowa. Jestem handlarzem słów. Pierwsza część mojego życia to było życie przedsiębiorcy. Wspólnie z kolegami z Poznania założyliśmy szkoły policjalne, potem powstała niepubliczna wyższa uczelnia językowa. I to funkcjonuje do tej pory, tylko że mnie się w którymś momencie znudziło. Tak mówię, z pewną, myślę, odwagą znudziło, bo ostatnio byłem na takim spotkaniu, szkoleniu w grupie TROP, takiej edukacyjnej instytucji, która kończy 30 lat, i rozmawialiśmy w kręgu i dwa czy trzy razy właśnie padło z ust uczestników, uczestniczek takie słowo, że coś robiłam w życiu i mi się to znudziło. Mhm. I pomyślałem sobie, kurczę, to tak może być w życiu, że nam się coś nudzi, że czujemy się z tym zmęczeni, że to jest w porządku. I że można w oparciu o tego typu, nie wiem, stan, odczucie dokonać zmiany w życiu. I u mnie to się właśnie stało. Mnie się coś znudziło, zacząłem poszukiwać dla siebie jakiejś nowej ścieżki, więc jestem związany z edukacją, poświęciłem jej wiele lat swojego życia, ale dzisiaj moim żywiołem są książki i niech tak zostanie. Mhm. A ty, Max, z kolei to, co mówiłeś na temat swoich studentów, to też brzmiało tak, jakby dla ciebie edukowanie tych kolejnych pokoleń artystów, artystek było też ważne. Jest ważne pod wieloma względami. Z jednej strony ja się bardzo mocno jestem im wdzięczny za to, że mogę się aktualizować. Mogę więcej sam rozpoznawać tego, co na bieżąco się dzieje, co pozwala mi też świeżym okiem spojrzeć na to, jak pracuję, co robię. Z drugiej strony przekazuję im jakieś swoje doświadczenie, więc jest to taka wymiana, która jest dla mnie niezmiernie cenna. Też podchodzę do moich studentów odrobinę inaczej. Staram się nie tworzyć pewnych barier takich feudalnych, gdzie jest mistrz i uczeń. Bardzo tej formuły nie lubię. Studenci, jak mówią do mnie, proszę pana, czy panie profesorze, to proszę ich, żeby mówili paniczu. Jest to od razu taka forma, która pozwala nam zmniejszać te dystanse. Ale doświadczenia z pracy ze studentami są dla mnie ciągłą przygodą, która... Ja właściwie zostałem na uczelni tuż po studiach. Zostałem zatrudniony najpierw jako laborant w pracowni serigrafii, później jako asystent w pracowni litografii. Także przeszedłem przez takie klasyczne techniki druku warsztatowego. No i dzisiaj prowadzę pracownię tą, o której mówiłem, czyli komiksu i powieści graficznej, co daje mi takie poczucie, że właściwie nie skończyłem studiów i się trochę nie zestarzałem, co jest w sumie miłe. Ja dzisiaj spędziłem też 3 godziny ze studentami na warsztatach twórczego pisania z kolei i czuję się odświeżony umysłowo, powiedziałbym. To znaczy czuję się nawet, powiedziałbym, wampirycznie. To proszę was o komentarz, bo mam wrażenie, że to jest tak, że to jest dawanie, ale też jednak branie. To znaczy dla nas, no już nie najmłodszych, te sytuacje edukacyjne, no to tak naprawdę my się uczymy mnóstwo ciągle w pewnym sensie. Zdecydowanie. Dla mnie to jest zawsze ogromne przeżycie, jak się spotykam z młodymi czytelnikami. To są tak dociekliwe bestie. Oni potrafią każdy detal znaleźć, zapytać o jakiś szczegół. Dlaczego ta postać tu powiedziała coś i tego gdzieś tam na 58 stronie nie dokończyła. I sytuacja, w której widzę zaangażowane dziecko, młodego czytelnika, no daje mi mnóstwo energii i daje poczucie sensu, że warto, że zdecydowanie warto to robić. Mm-hmm. Grzesiek Kazdepkę, weteran pisania dla dzieci, zawsze mówi, że tak naprawdę dzieci są najtrudniejszym odbiorcą, dlatego że nie da się nic ściemnić. Że dorosłemu tak naprawdę to możemy, wiesz, owinąć właśnie w szatę pseudoartystyczną, możemy trochę coś poudawać, natomiast właśnie dziecko powie, ale na 58 stronie i że dziecka nie oszukasz tak naprawdę. No ja tutaj mogę od razu zwrócić uwagę na konkursy literackie, które są w Polsce. Nie ma dziecięcych jurorów, bo się po prostu organizatorzy boją. Ale w tych książkach dla dzieci, no chociażby. I tam nie ma żadnych dzieci? Dzieci nie wybierają tych książek, tylko... No. Max, uważaj, bo mamy sporo nominacji w tym roku. Tak. Żeby potem nie było. Okej. Okay. Nie, w końcu dostaliśmy jedną nagrodę przyznaną przez chłopca, przez internet. Tak, coś tam było, ale a propos nagród dziecięcych, to pozwólcie, że przywołam taką sytuację chyba sprzed 2 lat. Byłem na festiwalu w Lublinie literatury i po tym festiwalu jakoś zrobiła się wyjątkowo długa kolejka do podpisywania książek. I to trwało chyba z 40 minut. Ale do ciebie? Do mnie, wyobraź sobie, że do mnie. Nie do... No mnie nie było. Nie do Remigiusza, do mnie. I na końcu podszedł do mnie facet i mówi, przepraszam, ja nie mam żadnej książki. Ja tylko przyszedłem powiedzieć panu, że mam syna i ten syn jest w doświadczeniu autyzmu. I gdyby nie panów książki, to mój syn nic by nie przeczytał. On czyta tylko te książki. I pomyślałem sobie, kurczę, to jest nagroda. To jest ten moment, w którym... Czuję sobie, okej, znaczy ja po takiej informacji po prostu zrywam się z krzesła i pędzę na chatę, żeby pisać kolejną książkę. O, no tak, to dodaje energii. Ale skoro mówimy o tych też odbiorcach dorosłych i młodszych, to jak to jest z kolei, Max, z twoimi rysunkami, bo twoje na przykład ilustracje w polityce, czy często też po prostu w internecie twoja bardzo ostra satyra polityczna, z którą ja się zresztą zgadzam i ją uwielbiam. Tylko chodzi mi o to, że zastanawiam się, czy ty się musisz przestawiać, wiesz, że tutaj z Bogusiem coś robisz dla dzieci i to jest jednak inny sposób jakoś myślenia, a potem polityka twarda i inaczej jeszcze? To znaczy ja wracam do takiego Maxa, który był 9-latkiem czy 8-latkiem, który był wkurzony na książki, które nie były, nie wiem, Tomkiem Sawyerem czy Huckiem Finnem, takimi buntownikami, tak jak już mówiłem, wracam do tamtej sytuacji i się w nią wczuwam i gdzieś takiemu sobie młodszemu dedykuję to, co rysuję, więc wydaje mi się, że plastycznie ten język to jest troszeczkę taki time machine, taka maszyna, w której się cofam, ale jednocześnie wydaje mi się, że język, którym operujemy i to, w jaki sposób się z Bogusiem dogadujemy, bo to jest taka bardzo specyficzna, świetna, twórcza relacja, pozwala mi inaczej formułować to, co tworzę, to, co rysuję. W przypadku takich indywidualnych prac, one najczęściej powstają w afekcie, w jakimś pip, wkurzeniu. I rzeczywiście wtedy po prostu wrzucam rozgrzany do czerwoności. To jest też taki kontekst, bardzo mocno jestem związany z moim tatą, który też od początku mocno angażował się w to, żeby to wszystko, co miało miejsce przed wyborami, w końcu runęło i się zmieniło. No i w dalszym ciągu gdzieś tam komentujemy, te komentarze są nadal, może już nie tak ostre, ale cały czas się gdzieś tam się aktualizujemy i wnerwiamy nawzajem. Ale czyli w sensie, że twój tata jest jakby w pewnym sensie jakimś współtwórcą? Nie, mój tata jest, zajmuje się zawodowo plakatem, jest profesorem i realizuje projekty, które są komentarzami politycznymi, regularnymi. I właściwie robi to przez całe lata i gdzieś tam razem się często dopełniamy, razem się konsultujemy, gadamy sobie, napędzamy się nawet twórczo. Nawet zaczęliśmy tworzyć taki cykl, gdzie odliczamy dni i godziny do kresu tej prezydentury, która ma miejsce. Zauważyłem, świetny cykl. I to robicie razem? To znaczy, każdy niezależnie w swoich mediach społecznościowych, okay, każdy ma może swoich odbiorców, grupę. No często ona jest też podobna, bo podobne cele. No ale myślę, że on był dla mnie zawsze takim wielkim idolem i gdzieś wyznaczył mi taki sposób komunikacji, który jest taką formą łatwą do zrozumienia w przekazie, jednocześnie niejednoznaczną, czasami dającą pole do różnych interpretacji. Mm-hmm. Taki klan Skorwiderów trochę. A jeszcze teraz ten trzeci dobije za chwilę. To się będzie działo. Ale to ja może powiem naszym słuchaczkom i słuchaczom, czy mogę wziąć kartkę tutaj. Nasz gość Max Korwider, tego nie mogę zacytować. Tu mogę. Konstytucja, wyciągnąć kopyta, okrągły stół z powyłamywanymi nogami. Udało mi się przeczytać. Jesteś pesymista i optymista i gwarantuję, widziałem, że napisał to i narysował własną ręką. Ale też te prace polityczne z polityki na przykład robisz już elektronicznie, tak? Tak, tak. No różnie. Konstytucja, książka też jest narysowana elektronicznie. Książki historyczne rysuję na papierze, a koloruję w tablecie. Także nie mam jakiegoś takiego jednego medium, które... Moim medium jest idea i pomysł i wydaje mi się, że później szukam sposobów, jak to przenieść i pokazać. A te różne pieczątki, które tu leżą? Tak, to są to takie, to bo chciałem tobie tutaj dedykację wpisać. Ale czy też posługujesz się takimi jak na przykład takim graffiti dawnym, że się używało szablonów? Szablony, miałem jakieś przygody z szablonami, ale nie było to jakimś takim medium, które czułem, tak jak Banksy, nie. Zazdroszczę, bo rzeczywiście to świetnie wygląda na ulicach i wydaje mi się, że artyści tacy uliczni mogą też zupełnie inaczej się aktywizować i działać na odbiorcę. W moim wypadku no, tym medium jest jednak internet czy druk. Okej, a co jest w twoim piórniczku, czy też piórniku? W ogóle używasz dzisiaj? Piórnika? Pokaż graficzku, co masz w piórniczku. Tak, ja mam tutaj takie różne kolekcje, bo rzeczywiście mam takie słabości swoje i lubię kupować przybory. Troszkę jak... Dla mnie taki sklep plastyczny to jest taki trochę Rossmann. Rossmann, DM, chociaż też Rossmanny też bardzo lubię i drogerię, lubię tam spędzać czas. Lubię różnego rodzaju kosmetyki czy kremy. Z moją ukochaną rzeczywiście lubimy tam spędzać dużo czasu. Szczególnie jak wyjeżdżamy na wakacje i szukanie innych produktów, których u nas nie można znaleźć, jest bardzo miłe. Ale podobnie spędzamy czas szukając różnych przyborów i mam tam rzeczywiście pisaczki, ołówki. Nie chcę zdrabniać, bo nie lubię tam pieniążki i tak dalej, ale mam rzeczywiście miniaturki, stąd te zdrobnienia. Jakieś ołóweczki małe, jakieś zakreślacze, rapidografy. Mam też linijkę, która jest... trójkątna i aluminiowa jest schowana gdzieś w opakowaniu jakimś ładnym. No trudno mi to tutaj opowiedzieć. Ja pierwszy raz żałuję, że Trójka jest radiem, a nie telewizją, bo nie możemy tego pokazywać, ale rzeczywiście wygląda to imponująco. Max Korwider cały czas z nami i cały czas rysuje i cały czas też Bogusz Janiszewski. I oczywiście muszę też zapytać o twój inny cykl, który robisz z innymi artystkami wizualnymi, czyli o Kurzolu mówię, którego najpierw przyznaję się nazywałem Kurzolem, ale to chodzi o kurz. Tak, bo to nie jest od linii, chyba taka linia Kurzona. Kurzona, tak. Kim jest ten twój Kurzol? Skąd on się wziął? Kurzol wziął się z takiego marzenia, żeby pójść taką czystą narrację w opowieść, czyli trochę uciec od książki popularno-naukowej i zabawić się historią. No i powiem, że mnie to bardzo też mocno wciągnęło, że jednak ta siła opowieści i też czytelnik, który podąża za tymi bohaterami, no to okazało się dla mnie bardzo przyjemną przygodą. My mamy z Maxem taką umowę, że możemy sobie pozwolić na pewne skoki w bok, że tak powiem. Moje doświadczenie współpracy z Nikolą to jest doświadczenie o tyle graniczne, że Max i Nikola to są zupełnie dwa inne. Nikola Kucharska. Pozdrawiam serdecznie. Nikola i Max to są po prostu dwa przeciwległe krańce sposobu i metody pracy. Ja też Maxie, pozdrawiam Nikola. W Maxie podziwiam jego spontaniczność, jego czasami taką złość na coś, że ma narysować. Natomiast Nikola jest niezwykle metodyczna, precyzyjna, dokładna. Tam liczy się każdy detal. Pracuje bardzo tak osobno, co z jednej strony czasem mnie niepokoi, ale z drugiej strony daje mi taką perspektywę, okej, napisałem tekst i mam sprawę z głowy, tym samym temat się kończy. W przypadku Maxa, no to jest dogadywanie, dociekanie, trochę zastanawianie się, jak to wszystko ma wyglądać, więc trochę jakby ten mój twórczy kij ma dwa końce i to też mi otwiera pewną perspektywę. Mm-hmm. Kurzol jest z kolei dla dzieci w jakim wieku? Trochę młodszych dzieci, od szóstego roku życia. No i tam też jakoś nie potrafiłem pójść w czystą narrację, więc tam też mamy wątki. To jest taka seria z takim pomysłem self-regulation, żeby dać dzieciakom trochę takiej bazowej wiedzy. Każdy tom ma swój wątek. Pierwszy tom był poświęcony higienie snu. Drugi stresowi, a trzeci, wydaje mi się, że szczególnie istotny, higienie cyfrowej, telefonom komórkowym. Okej, a czyli te książki są trochę twoją odpowiedzią na wszystkie problemy psychiczne, które dręczą teraz i dorosłych, i młodzież, i dzieci, tylko że dorośli powiedzmy wiedzą, że mogą pójść do psychiatry na terapię i tak dalej, a dziećmi jest inaczej. No, mam jakąś, nie wiem, czy zdrową, czy niezdrową obsesję, że chociaż trochę mogę zmienić ten świat, że mogę na niego wpłynąć. Tym bardziej, że tych wyzwań związanych z właśnie z dobrostanem dzieci jest mnóstwo. Ale też słyszę takie pozytywne głosy. Ostatnio byłem w bibliotece i dyrektorka powiedziała mi, że wzrasta liczba wypożyczanych książek dla dzieci. Mhm. Pomyślałem sobie, że może dzieje się tak, oby, że rodzice zaczynają traktować książkę drukowaną jako remedium dla przekazu elektronicznego. A my już wiemy w tej chwili, naprawdę wiemy, jak jest to szkodliwe medium dla młodych umysłów. Czy jesteście za zakazem używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych przynajmniej? No, gdybym został ojcem dziś, no to myślę, że tak bym skonstruował swój świat, żeby moje dziecko nie zobaczyło migającego monitora przynajmniej do trzeciego roku życia. No przynajmniej do trzeciego. Ja myślę, że dłużej byłoby lepiej. No pewnie, ale jak widzę dzieci, którym rodzice podtykają telefon na przykład w trakcie jedzenia, które siedzą jeszcze w takich nosidełkach, no to no, wiem, bo też przygotowując się do pracy nad Kurzolem czytałem sporo na temat wpływu mediów. No wiem, jakie to jest okropnie szkodliwe. Dla mnie też smutnym widokiem jest sytuacja, i też to widzę często, że na przykład jest przerwa szkolna i dzieciaki są ze sobą, ale tylko ciałem, bo każdy z nich jest w swoim telefonie. Jak chcą pogadać z kumplem, to po prostu wysyłają mu jakąś informację przez telefon. Mhm. Więc tak, jestem za radykalnymi rozwiązaniami w tym zakresie. I miejmy nadzieję, że też te wasze książki umożliwią, dadzą jakby szansę na to, żeby poznawać świat od innej strony. Musimy, słuchajcie, powoli kończyć. W związku z tym będę prosił Maxa Skorwidera, żeby powoli swój piórniczek pakował. Można zobaczyć mój piórniczek na moim Instagramie. Jest tam materiał źródłowy, który stopniowo prezentuje akcesoria, których używam, także zapraszam. Ponieważ będziemy musieli się zebrać, żeby z kolei tutaj się pojawiły wiadomości. W związku z tym przypominam, że książka Konstytucja, czyli Mrówcza a Robota, kolejna z cyklu O tym dorośli też ci nie mówią, skomentowali Agnieszka Jankowiak, Maik Babka od Histy i Marcin Kruszewski, Prawo o Marcina oraz Mrówkojad Leon. Napisał Boguś Janiszewski, narysował Max Skorwider, którzy byli naszymi gośćmi w Trójce. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Za wizytę. Przypominam też, że wszystkie odcinki pliku tekstowego są dostępne oczywiście online. Przekroczyliśmy już liczbę 50 odcinków i w związku z tym myślę, że w najbliższym czasie przypomnimy niektóre z nich na antenie. Dzisiejsze wydanie było o tyle specjalne, że była to w zasadzie pierwszy raz powieść graficzna, komiks, książka dla młodszych też i nie tylko dla dorosłych. I z tych wszystkich określeń, które wyżeście zaproponowali, to mi w sumie się najbardziej podoba to określenie, że to są książki popularno-naukowe. Bo myślę, że to w gruncie rzeczy pasuje. Tym bardziej, że myślę, że właśnie naprawdę, że dorośli często przegrywają z dziećmi, ponieważ się nie umieją przyznać, że po prostu pewnych rzeczy nie rozumieją i nie wiedzą. I te książki też umożliwiają nam, rodzicom, po prostu poznanie różnych rzeczy. To był plik tekstowy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.